ostry, królewski ostry, obskur, brudny i bezlitosny jak prawda, która z nim płynie. Kasta nie zginie, nie zginie, nie zginie, nie zginie. Nadejdzie czas, mówię wam, nadejdzie czas, że docenicie nas. Nadejdzie czas, mówię wam, nadejdzie taki czas. Nadejdzie czas, mówię wam, nadejdzie czas, że docenicie nas. Nadejdzie czas, mówię wam, nadejdzie czas, nadejdzie taki czas, taki czas.